لوی دے دا غصن ایو شرکون چلا خلقی سراران گردی نو قلو تو پیغام برا اے زمارا با اما توری انی کچلت خیماتا آغا عذابی وادون چے دے خلقو سلو اس کے دلیشی اللہ کچے رزما پا زندگی کے زجوان دے مو دے خلقو تازہ برکے نو اے زمارا با مگر زمان رفیق قوم زوالے میں پا قوم ظالمانو کی حدیث کی رازی اللہم اذا رتب بی قوم فتنتاً یا اللہ کل کی تیرادو کی پی قومان دے تکلیف فاق بزنی لے کے غیر مبتونا ما واخل زہانتا پتہ سی حال کے چزپ پیتناو پی امتحان کی کمزورے نکڑے شم فلا تجالنی رب بی اے زمان ربا مگر زمان رفی قوم ظالمی فی قوم ظالمانو کی و اینا بشک منگا علا پدی خبر ان نوری کا چمنگا وخیو تا دا ما حقا چنائی دوہم چمنگا لوس کا ودی سلا قادرون خام خاضور وریو طریقہ دا بیان ادفا باللتی ہی احسن دبکا پدی اس طریقہ چاگڑی را خیستوی یہ تا حسن اخلاق کوئی طریقہ دا بیان دبکا پدی اس طریقے سے چاگڑی را خیستوی آخیستق کمشر عبداللہ بن عباس کلمہ توحید او صحیح ان مراد دے شرک شرک دفع کا پا توحید مانے او یا دا احسنونا مراد دے پوشلی سلام دے او صحیح ان مراد دے فحشا دا فحشا بی حیائی چی دفع کی انو پا سلام مانے دفع کا پوشلی یا دا صحیح ان مراد دے منکر دا احسن مراد دے موعیزا دب کا پدیس طریقے چا خیستے سے بدئی لرا من خپویگو پا منگا نحنو آل منگا پویگو بما پا غصمان چرا خلقی کم بیانئی شرک و تکذیبا وقل وی اے پیغمبر رب بیزمارا با اعوذ بکا پنای غوارم بتاسر من حمزات شیاطین دو وسوسو دو شیطانانونا اللہ شیطان دو وسوسو نما محفوظ ساتے وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ فَنَايَ وَارَم پتا سرا اے زما روا ددید حاضر دل نما تھا حدیث کی راضی اعوذ بکلمات اللہ التامه من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين ويحضرون اعوذ بکلمات اللہ التامه فنای وار اللہ بکلمات چ پورا کلمات دی من غضبه دی اللہ غضبنا وعقابه دی اللہ عذابنا وشر عباده و شر بندگان دا اللہ نا ومن هم ازات شیاطین اور وسوسو شیطانان نو جدی دا حجر دلونا اللہ ما محفوظ ساتے دینا وقل و ربی از مارا و اعوذ بک پنای غوارم پتاسر من هم ازات شیاطین دا وسوسو شیطانان نو اعوذ بک پنای غوارم پتاسر از مارا و یحضرون دا حجر دلنا ماتا حتی هم مسرونا على الشرك والتكذيب هم مصرون على الشرك والتكذيب داخل کا مشوالت اصرار کے بشرک و تکذیب معنی حتی تردے پوری چراشی و تنتا علامات دا مرگا مرگ و تراور سر دا سڑے دے رہا دا مرگ نروستا وائی یا دے مرگ پو وقت وائی رب برجعون اے زماربا واپس کے مالرا واپس کے مالرا اصل دار رب ارجعنی رب ارجعنی دغا تکرار نے تعبیر کو بجما مان رب ارجعون اے زما ربا ما واپس کے یا جمر پر تعظیم دا اصل دا چ رب ارجعنی رب ارجعنی اللہ ما واپس کے واپس کے خو جمر اول تعظیم واپس کے دو کہ سکے جیسے واپس کے دو پار سوال کے لال خام خاص عملو کما سوال ہننے کا اللہ ما بھی تو واپس کے کہ نیک عملو کما وہاں سے نیک عمل پری خیر ہے تما پری دے اللہ تما واپس کی جزا نیک عملو کما پاگ دے کی ترک دو چما پری خو دے رہے اللہ وکاللہ چرے واپس کے دے نشے انہا بے شک دغا خبرہ چھ رب ارجعونی انہا دا سوال دا واپس والی کلمتنی و خبر دا ہوا قائدو حاج دا سڑے و ان کے دا خبر دے واپس کی دے نشی خود دا سڑے دے و انہا کہی چھ اللہ ما واپس کی ما واپس کی تفسیر موضوع القرآن نکل دی قول خلق غلط دے کہ چوک وائی چلنے کانو خلق ارواح دا بزرگانو ارواح واپس رازی پوشو لخبر مانی او داد شیو مسلک دے غنیا کی پیرانی پھر ذکر کر لی داد شیو مسلک دے چی شیگانو دانا زیرے دے چی مڑی واپس دنیا ترازی دا خود شیو مسلک دے لعلی شایز عملو کم صالحن نیکا پاغذے کی جمع پر خو دیکھ اللہ چلے سند انہا بے شکا دغا واپس والے دغا مسئلہ الرجعات چرا سوال دو واپس والے کلمت نیو کلمت و قائلو اجلا سڑے وہ ان کے داغے دیکھو لیکن واپس کے دے نشیم ومن ورائہم مکی دینا برزخن برزخ رے برزخ پردنا دنیا و دا آخرت پو منس کے علاوہ میں باسو انتراغ و رضی پوری چی پور تکلیش مخلوقان پیزان و پی خواہ کلی چی پوکیا وشی پش پیلے کی بلا انسا بینہم بے بنائی نصب پو ما بیندے کی نصب خو بیئی و نصب دو شفاقت بنائی بلکہ دس نصب بیئی چی یو بل توائی چی تازو گمراہ کڑے ہم تازو گمراہ کڑے ہم نبائی نصب پو ما بیندے دے کی یو مجھے پدا وردی ولا تسالون دیو بلنو تپوس نشی کولے آغا نصب بنی جب آغا نصب مانے فخر کاؤ نفس نصب بئی خوا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے چاہ تپوسو کاؤ چی آیات دو صورت یونس کی ذکر کئی چی اتعارفون بینہم یو بل کی یو بلو پی جنی صورت یونس پینزے سالو ایخ کی عبدالتوی فلان صاحب بینہم عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ تو قیمت چلے حالات مختلف ہیں بعض حالت کی بے تعارف کی گئی بعض حالت کی فلان سا بینہم نبی نصب نب ما بیان دکی پتا اولا دی اولا تسالون نب دیو بلن تبوس کا ولیشی پس دا چاچ درنیشی تلی راگی پس دا کسان کامی بے مندن کی رواز و جس پک شلی تلی دی پس دا پا اولای کل دا خلق دی خسیر وان پودم تاوان کی غرز و لیخ پلزان و پجانم کی وامی شئیم تل پہو او بسیزی مخونہ دے انار و غورا او دے باپ دے جہنم کے کالیہون بدشکلوی کالیہ بدشکلا سنگو بدشکلوی حدیث کی راجی لاندے نئی شنڈے بے دنامنخ قدتی رشو پاسا نئی شنڈے بے سر میستر سیدی لیوی دیتا گا بدشکلوی وہم کیا کالیہون دے پدے جہنم کی بدشکلوی اللہ بہت وی ایانو ایاتو نظما چلو اس طرح پتا سمانے بکون تم لیا تو کذبونا وی تا سی پتا غیاتو نو پوری دروغوں ویلا نو دی بوائی اے زمانگا ربا غلبا کھڑو پا منگ مانے شکوتونا بدبخت اے زمانگا اللہ منگ بدبخت دنیا کی خوندونا مغستو لیزتونا مغستو تر دی پوری چا منگی دا شکوت کی واچلو قالوا دی وے ربنا اے زمنگا رب غلبت غلبہ کڑو ما شقوتنا بدبخت اے زمنگا او منگا قوم گمراہانا اے زمنگا رب او باسے من دے جہنم نا کہ منگا واپس شبے گناہ تے یقین منگا یو با ظلم کو ان کی اللہ وہ تو 100 روپیہ کول شے بدے جہنم کو لا تو کلی من خبر ما سم کوئی خبر ما سم کوئی پدے کے جڑا عذاب دن لریشی ولے این نو بشک شاندار ہے وی وڈل از مال بندگان مچو ویل ایز منگا ربا منگا ایمان را وڈے بخن را تاوکی رحم را مانو کیا تو گورای دا مہربانی کون کنا نو دگا نیک سڑی چو نیکان و خلق چو بلا خبر کولا فتخستو موہم پستاسو نیولیو آگے در سخر سیخری انٹوکے مسخری ون پوری کولے حتی انسو کم ذکری تر دے بوری جتاسو یرکز ما پندا حتی انسو کم ذکری تر دے پور جلے ٹوک و مسخرو یر کس تاسن ذکر ازما قرآن و کن تم منو تضحکون وی تاسے پدا پاغی پوری تضحکون خندہ کون کی یقینن زباد لورکم آغی تنور دیر سوگ داو جس سبر کڑا دے انہم هم الفائزون بشک دے کامی بے مندن کی دیم قال اللہ بو تو ایک ہم لبی سنتا سمر ساتر کے پدے ازما کیا دے سینشمار دے کلون آغی بے منگ درنگ تیر کلی وہ رز یا بل یا بازی ورز تپوس کا اللہ اللہ دین شمار کو ان کو ملائکنا او یاد پوئی خلق پوئی خلقنا جی چاہتا حساب کتاب خیاری قال اللہ وہ تو بل لبستم بلکہ درنگ ترگتا سے اللہ درنگ نہ درنگ نہ ترگتا سے اللہ قلیل مگر لگا لگوں دا کہ وقتم تیر کڑا دے او کو تاسو پوئی دلے نو پر یہ لگ وقت کیوں دے دیر وقت پر اعمال کڑی ہوئے لو کنتم تعلمون لو انکم کچرے وے تاسی کنتم تعلمون جتا سو پوی دلے اے گمان کو تاسی کرن ماتا سو پیدا کرا بس بے پیدی میں پیدا کرو انکم بشک تاسو لینا منتلا ترجن واپس بنشئی فتعال اللہ الملک الحق پس لید اللہ چھ بادشاہ دے رشتے لا الہ الا ہوں نشت مددگار سوال اللہ نا پالن کے راش کریم عزت مندے وَمَيَّدُ عُمَا اللَّهِ اتْكَاچِ رَهُ بَرَدَ اللَّهِ سَرَا إِلَهًا آخر مددگار بلا دا اللہ سرے بل مددگار توازو کہ لا برحان لہو نشتے دلیل داغ دا پار بیہی پر خبر مانے یقینن حساب دا دیا اند ربی پر ذرب دا دے دا دے سڑی حساب دا اللہ سرے دے بشک شاندہ نکامی بھی کافرانا پاخر کی توحید و قلیو ربی از ما خود از ما ربا اغفر بخنو کی ورحم ورحم رامانے ہو کے وانتا خیر الراحمین او تغور غرید رحم کونکونا سورت کی رد و شرک فی البرکات سورت کی دلائل عقل و نقل و ویا سورت نور سلی رشتم سورت دے ترتیب کی و نزول کی یو سل دویم سورت دے دو سورت حشر نروست نازل دے دو سورت مناسبت دو سورت مومنون سردا دے چمخ کی اوصاف دو مومنان و ذکر شو پا دیکھے اوصاف قبیحہ دو منافقین و نمنا کئی نمبر دویم حج کی صفات د مشرکین و مومنون کی صفات د مومنان و سورت نور کی صفات د منافقان و دی نمبر دریم مخ کی سورت کی دعوت توحید و پدلائل و عقلی و نقلی و سرا پدی سورت کے دلائل عقلیہ وہ مسئلہ توحید مانے بیانی گی یا مخ کی صورت کے قباحتوں بیان کر منکرین ہو فدی صورت کی طریقہ د نجات ذکر کئی د الزام د منافقین ہونا د منافقین د الزام نہ بعد سنگ بچ کیے گئی دعوت صورت بیان القواعد لدفع الفحشاء قواعد ذکر کئی صورت کے چ بے حیائی ختم شی داس قواعد اور داسی اصول ذکر کئی چد ملک نہ بے حیائی بے عزتی کارونا ختم شی اور ملک حیا و عزت برحال شی دعوت توحید سورت کے دوز ذکر پنجدیرش اور سلورش پیتایات کے دا سورت خلاصہ سورت کی پنج باب ندی اولن باب نہ آیاتن کے دے پدے باب کی ترغیب اور کئی تعمیل دا احکام و دا سورت تا او قواعد اربع ذکر گئی لسد الفحشاء احکام اربع یو حکم زناکار سڑے و زناکار خزا دل سزا ور کئی چیندہ کدس عمل سکن کئی دویم حکم زنا یو ڈیر ناکار عمل دے دا چ صادری گی نو صحیح مسلمان نہ صادری گی دا سڑے زنائی دے یا مشرک دے خزم دا وشانہ دا حکمن کے دریم حکم پخپل زنانو مانے پزور بدنام میں ملگا ہوئی حکم بدنام یو سڑی پخپل زنانا وہ لگا ولو داغے سے گواہان نو شری حکم دارے چدو سڑ لدے چکل بدنام پاک زنانو لگئی نو دے خلکو لدے اتے دورے سزا ورکڑیش پاکی نیکان زنانا نیک نیک نفسونا ما بدنام ہوئی. سلورم حکم دادے او سڑی پخبل زنانا بدنام اولگا ولا گواہاں وسا نشتا دے. دو خبری دی یا با دی سڑی لحد قذبور کولے کی گی او یا با دا خزد خاون پا منز کے لیان کی گی. دا سلور احکام دی لے دفل پاشا چی بے حیائی ونش. دویم بابو دا نہم آیات نروستا دا تقریباً دشپگشتم آیات پورے رہے. باب کے زواجر دی مومنان و منافقین ہوتا تخویف دے منافقین ہوتا واقع دا افق دا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیانائی. درم باب درم باب چلور در شیاتنوں کے رہے. و باب کی وہ قواعد دی وہ مبادری لے دفع الفحشاء المبادی السبع لے دفع الفحشاء. پردو کورنو تا بی اجازت من نوزائی پردی کورتا من نوزا دس مویوا کہ دا زما دا مورید کور دے دس مویوا کہ دا زما دا مقتدی کور دے دسے موے ہو چہ دا خزما دا یو مزدور کور دے دسے موے ہو چہ دا زما دا یو فقیر کور دے. پردو کورون تا بی اجازت من نوزا اوشولے دا ولنی قید دا. دویما قید دا دا چہ خپل نظرونو حفاظت وساتی پردو زنانو تمگو رئی لارے کسا کی روانی بس قیدہ یاد ساتا چی خپل نظر دے محفوظ و ساتا. درم قیدہ ذکر کئی زنانو توائی چی زنانو تاسو خپل نظرون محفوظ و ساتای پردو سڑو دا تاسو مگو رئی. سلورم قیدہ دالا که دا زنانو پا لاسو یا پا خپو باندے چی زیورات پراتای د سړو په مخ کې هغه نخ کار کوي هغه له شرنګ نه ور کوي چې د خلکو توجه هغه طرف ته ناراضي. نو پینځمه قاعده دا ده چې کم سړی یا کم ښځه چې ودونه نه وي نو د واده وکړي. سړی له ښځې نشته واده ول وکړي. ښځه له خاوند نشته واده کوي. پرگما قیدہ دادا یو غلام مکاتبت غواڑ مکاتبے کئی جب خپل اختیار نکاو مکاتبے کئی تاثر نکاو نہ کول پتا سے بوجھو اسے آزاد کئی مکاتبے کی جب خپل نکاو کی. وما قیدہ دادا خپل جنا کئی مجبور ہوئی زنا طرف تھا. جو ڈیر پیسے چار آکڑی نہیں ندالور خور نور کو ما نہ جنا کئی مم مجبور ہوئی پزینا باندھے. داو مبادی داو قواعد دی لے دف الفاشا چ بے حیائی ختمش. سلورم باب او پنگو سیاد پورے دے. تو باب کے دا توحید مسئلہ پاگے دلائل عقلیہ او بیان دا امثالو او بے مقابلہ ذکر کئی دا صفات المومنین او دا منافقینو. پنزم باب دا سورت تر اختتام او پنزو سیات نا تر اخرا پورے دے. پا دیکھے بیان دا آداب ہو دے. آداب دا دی چی درے وقتنو کے آن کے معشومان وی او کے غلامان وی بی اجازت دے پردو کورن تنن نوزی. دا سہار دا مانزن مخ کی دا غربے پٹے انکو دا ماخستان دا مانزن روستا. معشوم دے دے کور تا اول تچنا بالغو دے کور تا تو چکل بلوغ تا ورسید وس بنن نوزی. دسے بلا معشوم نوی دے کور خزے دے کور جنکی دے کور خلق و ماسا سے ماشنائی زخی پی جانا مکنا ولی زب اوڑکواری کنن تلما نتا تو اس حکم دے کہ تو اس مزہ خبر مانے کمی زنانا چگ بڑھائی گانی وی او د نکاح سے امید یہ نہیں دے زنانا ہوتا یہ رخصت دے رخصت دارے کہ غٹ پڑونے نہ پسر کے وڑلو پٹے پسری او د ضرورت بخاطر مائیں د کور نہ باہر روزین روتیش تم زنانا بڑھائی شوی دا نو د بڑھائی خلد پار خاص درون چیلتا ضرورت نشتا دے وڑلو پٹے پسری و باہر روزی دا ضرورت بخاطر مائیں روتیشی انک زان بلشی دا بلو گوری بلا دب دارے چھ چو کورونا دی چھ راغین تاس خوراک شئی کولے یا دڑان دو دو گوڑانو دو بیماران سا سڑے شریک خوراک کئی نو کولی شی آو کولی شی ترغیب دے جہاد تا چھ گورد پیغامبر سرپ یو جامع کارکناسو ازائی پا غیر دی اجازت نمزائی او دا پیغامبر خیرے د خپل خیرو په شان مګنه د سنجر پیغمبر د خیرون لاندې وزي صورت ختمی په مسله توحید معنی لله ما فی السماوات والارض دا د صورت خلاصه ده د صورت امتیاز صورت ممتاز ده د نور صورتونو نه به بیان القواعد لسد الفحشاء قواعد ذکر کئی چی بے حیائی دپش واقعی دا بہتان دا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دا واقعی کی ذکر کی گی تفرقہ پا مابین دا مومنینو دا منافقینو کی امثلہ دا موحید دا مشرک ذکر کی گی او پا صورت کی ادب بیانی گی صورت چریت سے واجیبہ گن دا صورت دے جب صورت کی مکمل دا حیا درا وسطلو او دا بے حیائی دا ختمولو پروگراموں نے دی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کوفے والا تا خط لے گلے و تیلو دا کوفے خلقو علمو نساکم سورت النور دا کوفے خلقو خپل زناراو تا سورت نور وخی ہوئی پوشول خبر مانے تو چیر تا حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوئے ندی پاکستان خلق تیویل چی اے والا ہو رہے نو وہ کرا چی والو دی خزتم صورت نور وخی ہوئے چی لگڑی نگرزی پوشول خبر مانے بس کمی سنے پا بد حال مانے لپٹے پا بد حال مانے پوشول خیٹ اخکاری مٹ اخکاری دی خزو تلک شاید صورت نور روخ ہے وی چلگی پا آرام شی پوشو لکھا ورمانے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تیویلیو اید کوفی خلقو خپل زنانو تا صورت نور روخ ہے وی یوزلی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کاؤ بیان کیویلا زنانا بنگلو کی موسا وی تا اوچھا دے بنگلی چی پر ایک زنانا موسا و موسا وی دی زنانو نا دین اوزی دین دا چی سادا کو نکور کی نا دین پا کی دا چی کلا بنگلی تا شولا بے دینداری تیزی باللہ چی بنگلی تا وخطا دا با دا ہر چاکور تا گوری دا بنگلی نبا چاپی رخل کورون تا گوری تا ذکر دا بنگلو دا مراد تے دا کالجون اسٹلون دی پا دے اسٹلونو کی جنکی موسا ہوئی ذکر دا مکمل دا بیدینی او دا نارواو دا بی حیائی تعلیمو ندی اون حضرت عائشی رضی اللہ عنہ یو بلا مسئلہ ذکر کرده وا چه دی زنانو تا خطنو کتابت مخی وی دی مسئلہ کی رست بیان کرو خطویلی و صورت نور خضو تا وخی وی او دی زنانو تا دا کور کاروبار وخی وی حضرت عائشی رضی اللہ عنہ ویلیو دی زنانا ہوتا تازو صورت نور بیان کئی چلا زنانا پدے حیا باندی اسی گی او دی زنانا ہوتا در ریشل و چل ازدہ کئی در چرخی چل و تیاز ازدہ کئی در مشنون چل و تزدہ کئی چلی کورنو کی کاروبار زان لکولیش پہ یو روید کی راغلی دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا کہ علمو رجالکم سورة المائدہ سڑو تا سورة مائدہ بیان کئی ذکر سورة مائدہ کی دی ہیلو دی حرمت ذکر دے سڑو تا سورة مائدہ وخے ہوئی دسے نا چھے کور تا حرام سی زنر آوڑی سورت مائدہ و توخے ہوئی چھے کور تا حرام سی زنر نر آوڑی وعلم نساکم سورة النور او زنانو تا سورة نور بیان کے ویخے ہوئی ہوتا او خبر دادا چھے کورنو کی سورة نور بیان شی او سنی زمانہ کی خدا اللہ یو عظیم رحم دے چھے ہر کور کے دا قرآن کریم درس جاری دے پکار دا چھے سورة نور صحیح طریقے سے زنانہ واوری او دا عمل پنیت مانے واوری چھے دا سورت با منگ دا عملی شکل لور کو پروید دا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی راغلی دی چھے زنانہ تا سورة نیسا احزاب و خیوئی احزاب کم دا سطر مسئلہ دا او نیسا کی دا حقوق النساء ذکر دے زنانہ ہوتا سورۃ نور ہوئی سورۃ نساء ہوتا ہوئی اور سورۃ احزاب ہوتا ہوئی خبر دادا کہ زنانہ ہوتا سورۃ نور بیان شی سورۃ احزاب بیان شی سورۃ نساء بیان شی جد دئی کم حقوق اجرائی مکمل خیال و ساتلش دے مسئلہ کے کہ زنانہ کتابت وغیرہ قولیشی کنا پوشولے پہاشیت زاد المسیر کی لکھنی دی چہ کتابت زنانہ لجائز دے چہ بالغ زنانہ کتابت کئی نو جائز دے اولا کو پواسطہ دا زنانہ اسرا کہ بالغ جنکو تا زنانہ کتابت چلخی نو توریخی باقی چ نابالغ جنکی دی نابالغ جنکول خو اختیار دے کہ سڑوں نے عزدہ کی او کہ زنانوں نے عزدہ کی اگر تو اجازت دے دا حدیث دا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا چکم مخ کی ذکر شو کہ ولا تعلموهن الکتاب تا دا حدیث دا دی حدیث تصحیح کرے دا حاکم دا مستدرک دویم جل صفحہ 300 نے کی دویم جل دے سواش پگ نوی کی حاکم مستدرک کی تصحیح کرے دا چہ حدیث صحیح دے خو حاشیہ دا زاد المسیر لکلی دی چہ قال الزہبی امام الزہبی ویلی دی چہ دا حدیث دا عائشہ رضی اللہ عنہا موضوعن حدیث موضوعی دے اور دلیل پہ ویلے دے وفی سندہ محمد ابن ابراہیم الشامی سند کے محمد ابن ابراہیم الشامی راغلے دے وہو منکر الحدیث اور دا منکر الحدیث دے ووضاع اور دا زانب احادیث جوڑا ون دار قطری وی کذاب دا دروغ جن دے ابن جوزی پا علل المتناہیہ کی لکلی دی دا حدیث ذکر کرے فی الاحادیث الواہیہ العلل المتناہیہ فی الاحادیث الواہیہ پا دی کی ذکر کئی چہ دا محمد ابن ابراہیم چہ وہ کان یزع الحدیث دا بدزان نا احادیث جوڑا والا نمسالہ دادا کتابت دا زنانو خط خط زنانو کبالغ زنانی دابت زنانو نا خط کتابت زدہ کئی سڑو نا بیان زدہ کئی دا مشترک تعلیم چکم پر عمل کی روان دے پوشلے او خصوصاً دا ڈاکتری تعلیم کی چی جنکی و علکان طول شریک ناستی پر یو زیبان دے زنانا و زنانا و ندیز دکی او کنا بالغ جنکی اگر نارینو زنانو دوان مزدہ کولیش. سورت کی سورت یو بہترین سورت دے پا دفع بے حیائی کی سورت انزلنا ہاذہ سورت انزلنا ہاذہ بہ مبتدا کی اور سورت انزلنا موصوف سرد صفت نہ بولا خبرش. اگر کہ دویم قول دار دا اخفش قول دار جی سورت المبتدا دا گورا نکیرہ مبتدا نہ واقع کی وہ جواب وہ کہ دا مسلک دا ابن حاجب دے قرآن خطر ابن حاجب پہ مذہب میں نہیں نازل شوے جدا کہ ابن حاجب کتاب دے دا خدا بھی مسلک دے چ مبتدا نکیرہ نہ واقع کی اخفش چرے یا خلیل دے سبوے دے دا متقدمین نحوینو کی دی متقدمین نحوینو دا مسلک دے چھ مبتدا نکیرے شو آخی کردنے دا سورت منگرہ لے گلے دی سورت لرا گرا اوشل خبر مانی آو جی زنانا حج لت لیشی زنانا عین جہاد لت لیشی جہاد لا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زنانہ جہاد لتے وسط بنی مصطلق واقعی را روانہ دا کہ دعوت تبلیغ لا زنانہ خپل زنانہ سے پا آغا شرطنو باندے لکہ چنچے تبلیغینو شرطنو دے زنانہ بوزینو دانا روانہ دا کہ دیر دیر خیستہ پروگرامون دی کہ اگر انتہائی دا پردین اڈک پروگرامون دی کہ دیر تلاشی دانا روانہ قرآن تا زنانہ لادش دا قرآن آجی دلیل جہاد دے کنا جہاد دلیل دے کنا دا پیغمبر علیہ السلام بی بیانی جہاد تو ستلی دی کنا تلی دی دا جہاد دے دا جہاد یو شکل دا دعوت دا جہاد دعوت دا یو شکل دے خجی سورت انزلناها ہاذہ سورت انزلناها دا سورت دے چمنگرا لے گلے دے لارا وفرضناها قرآن ہوتو اللہ لے گلے دے بولے قرآن چکے قرآن کے نور بل چلا لے گئے خدا صورت اللہ را لے گئے نہ انزل نہ دیتے اشارہ دا کہ دے احکام دا لازمی دی گورا دسے نا کہ پوچھو لکھا بڑا مانے کہ ایسے ذہن کرا گولی کہ قرآن دے نو نہ اللہ مانا دل کرے دے نہ دے صورت احکام مانا دل کرے میں دا صحیح طریقے سے ہوں پر بنا اور من مقرر کر لے پڑے کہ حدود لازم کریں پڑے کہ حضور دا سورت دے منگ را لے گلے دے منگ مقرر کرے دے سورت لرا منگ را لے گلے پڑے کہ آیاتنا سرگندا لفظ بینات دے سورت کے تقریباً وزے مقرر را گلے دے دا دیل پارن دا سورت را لے گلے لعلکم تذکرون خامخاجتا سے دا سورت یاد کریں لعلکم تذکرون چتا سے دا سورت یاد کی فکر دشان احکام کیا اولنے حکم دے زناکار خزے باندھے اور زناکار سڑی باندھے گا رچ نرمی وہ نہ کہی نرمی دا نرمی یو طریقہ دا سڑا جو حدود لتعطیل ورکیشی تعطیل بس حدود چھوٹی شو دا تیار چدے نو رعفت دے دویم دا چکم طریقہ دا وحل خود اللہ شریعتا آغا طریقہ کی تغییر و تبدلوشی نہ زناکار خد و زناکار سڑے او شل خبر امانی اللہ وی وہ دلر سلسل دورے کلا کلا چی و خد وی خاون دینی و سڑے خد نی و دین زنا و شلا نو حکم دا غلے الزانیتوی مقدم کداولی زنا کول دا زنانا سر دیر قبیح دی داولی دا دے زنانا حفاظت اللہ پخپل خاون مانی کڑے دے دا پدی کورنو کی محفوظ ساتلے شوی دی پوشلے مچہ ہر کدا زنانا محفوظ ساتلے شوی دی دا چر تا باہر کاروبار کسی نوزی مچہ سرہ دینا دا زنا کئی ندا بڑیر قبی ہیوی زناکار خزاو زناکار سڑے اوہ یہرہو دے دوان ناسل دورے ندی نسی تاسو غلپ دے مانے رافت نرمی کول فقانون دا اللہ کے دین اللہ قانون دا اللہ یہ ویتا سے چیمان لڑے پلا منی پور درست نہیں مانی حاضر دش آزاد دے دانو تا یوڑل د مومنانو نا مومنانو یوڑل ریوی نی چ دیکھل کلو سزا ولے ور کہ زنا کڑ ل گرا سبا منگلم دے سزا را کی دلی شین الزانی لا ان کہ ہو الا زانیتن دیم حکم فعل زنا دیر قبیح رے دا فیل دا زنا چی کئی یای زناکار سڑے کئی یا دا زناکار سڑی نزیت مشرکی کئی دا خود طبیع عمل دے نکاح واخ لئی پا مانا دا جماع سرا او جماع نمراد دا زنا او مانے دادا الزانی زناکار سڑے لائن کے ہو زنا نہ کئی اللہ زانیتن مگر دا زناکار خد اسرام کہ پاک خزائی ناغ زنا نہ کئی او مشرکتن یا مشرکی و زانیتو زناکار خزلائن کہ وہا زنا نہ کئی دیس اللہ زانین مگر زناکار سڑے جا مشرکا حرام شوے ذالک دا زنا کول پا مومنانو باندے مومنانو کامل و مومنانو مانے دا کار حرام دے دویم حکم دویم ماندہ دا نکاح پہ مانا تو پلے مانے واقل لائن کہ ہوں نکاح نہ کئی زناکار سڑے نکاح نہ کئی مگر زناکار خزیہ دا مشرک اسلام دا حکم ابتداء ہو کہ پاک سڑے ب زناکار خزا نہ کئی اور پاک خزا ب زناکار سڑے نہ کئی دا حکم بے منسوخ شو فان کے ہول ایام باندھے ان کے ہولا یا مائندہ حکم منسوخ شو سڑے پاک سڑے کر زناکار خی سے نکاح کئی نو قولیشی کہ پاک خزا د زناکار سڑی سے نکاح کئی نو قولیشی وہ شل خبر مانے درے مت توجہ دارا کہ نکاح پخبل مانس واخلئی او لائن کے ہو من اللہ یلیق النکاح نکاح ولا مناسب ندا تو مطلب چ پاک سڑے مدل دا مناسب نہ دے چ زناکار دو مشرک سے نکاح کی دا پاک خج سے دا مناسب نہیں چ زناکار سڑی یا دو مشرک سڑی سے نکاح کی پکار دالے چ پاک سڑے زان لا پاک خز او گوری پاک خز پکار لے زان لا پاک خاوند گوری ازانی زناکار سڑے نکاح نہ کئی مگر دا زناکار خز یا دو مشرک اسلام وزانیتو زناکار خزا نکاح نہ کئی مگر زناکار سڑے یا مشرک او حرام شوے دا کار پا مومنانو مانے درہم حکم ذکر کئی یو سڑے پا پاکو نفسنو مانے بدنام پوری کی بدنام محسنات نا مراد واخلی زنانا پاکی دا محسنات نا واخلی نفوس محسنا پاک نفسنو پاکی مانے بدنام پوری کڑا صحابہ و نفسنا دا پاک نفسنا دی پا دے پاک و نفسنا مانے بدنام پورکڑا چہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ مکرو بیدت اکڑا صراحتن دا کتاب اللہ دا سنت نوا غفتا عمر ابن العاص پا پیسلہ کے پیسلہ سید انصاف و نکڑا دا صحابہ مانے سوک بدنام لگئی نو دا آتے دوری ہویا تے دوری پوشل خبر مانے حضرت شیخ صاحب نور اللہ مرقدہ ویلا کہ چرتزما پہ زندگی کی اسلامی حکومت پہ پاکستان را رہے دا مودودی سے بز اتے دورے وام دا ولی صحابو بدی بیان کرلا او کہ اسلامی حکومت وی را رہے او دا مڑو پوشل نمک نروس قبر لاتے دوری ہوئے خجی دے بے بے یو واقع بیان اولا یو کوچے وی پچا مانے قرض و قرض وی دا کوچے را گئے وی اتویل چھو رو رو پلان کی سڑی زمان قرض دے وی خپلوان اتویل چھو قرض دیا و سڑی مانے بے سڑی آگا دے که مرلے و مقبرہ کی دے اگویل خود ٹک دے چاگا مرلے خود تاسے ورسے مالے قرض را کی گنا اگویل اور داغنے گوارے غیر صحیح بس زم داغنے گواڑا بس یہ لوی ڈانگے پیدا کر اولاد قبر تو ادھر ادھر ادھر مسئلے کرے غرب ورکا قرض کوچی قرض ورکا خلق راغون شو او رسو تے خلق راو خدایم کور رانکی ورسا قبر لطول رانکا قرض ورکی پکر دشان بیا خلق ورلو تیور قرض واخد قبر نورموغا وید زبا دیلا قبر والغواری چی دا نور تے عبرت والا نور جماعت اسلامی والا تے عبرت واخلی نو دا و دی کتابون دا غلطی نیو باسی پکر دشان او کدی مانے دا قبر دیولا گزارون او نکران نو بے دیتے دیتے عبرت ناخلی نہ کتابوں نہ غلطے نو بسی والذین آخر یرمون المحصنات چھ بدنام لگئی پا پاکو نفسو نمانے بے راتا گونے کی بچلور گواہانو باندے پسو یا غیل را آتے دوری یوم قبل ویدے پال گواہی چرے دا خلق بدکاران دی مگر ہا خلق توبے ویستلا پس دین اصلاح دا عمل اکلا بے شک اللہ بخون کے مہربان دے سلورم حکم مسلد لیان یہ سڑے دے چہ خپل خزی باندے بدنامی پورے کرلا مک سلور گواہانی خوڑے رکھ کہ سلور گواہان نہیں دے سڑی باندے با حد قذف رازی آن دا حد قذف نا باغ صورت کی خلاصی گی چہ دا خزی دا خاون پا منز کی لیان راشی لیان دا لعنت تکی حتیٰ کہ خزر خاون نہ جداشی خاون خز نہ جداشی والذین آخر گیا مونا چھ بدنام لگی ازواجوں پہ خلو بے بیان مانے انہی دے پر گواہان مگر نفسو نہ دیوی پس گواہی دیو کاست دی اربع و شہادات ان سلور کہتے گواہی دی باللہ فاللہ باندے انہو بے شکدہ سڑے لبن السوالق ان خامخا درشتنو نہ دے ان زمزلی بوئی چلانت دا اللہ دی پدمانے کچر داوی دا دروغ جنونا وید روان حل عذابا او دفا کئی دری خزن سزا لرا عذاب لرا چھ گواہیو کی چلور کرتی گواہی پا اللہ باندی چھ اقنن دا سڑے خامخا دا دروغ جنونا دے او پی ان زمزل چھ غزب دا اللہ دی پدی خزمانے کچر داوی دا رشتنونا سڑی سے لفظ لعنت یو دا خری سے لفظ دا غضب وجدا وچ دا لعنت نا زنانا ڈیری نہیں رہی گی دا لعنت لفظ ڈیر مستعمل لعنت یو خدای دا من لعنت کی اپلان دیو ڈنگ دے دی لفظ نا ڈیری نہیں رہی گی او غضب لفظ نہیں رہی دنو لعنت سڑو لر ذکر کا او غضب دا خوصہ ذکر کا مخی والخامسطو مرپو کیول خامسطو آتب دے پا اربع و شہادات تین مانی پا شہادت و احدیم اربع و شہادات او دلتا والخامسط منصوب دے زکر دام پا دے اربع شہادات مانی عطب دے او دام مقبول دے تشہادہ دے خان باب ختم شا دویم باب کی عفت بیانی دے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا آغی پاکوال بیانی زجر ورکی منافقان و مومنانو تا او تخویب اخروی ذکر کے دپار دا منافقینو پوشولے دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام عادت دسیو چکل جہاد تبتو مخصن بیا چو چکل کمی زن آنانم برو سراو ہوتنو اغبو سا جہاد دتلا دا بنی مستلق جنگ دے دیتا بنی مستلق ہم ہوئے دیتا غزوی مریسی ہم ہوئی دا پشپگم کال دا ہجرت مانی دا جنگ شوئے دے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازان سبو تلی دا یوزے کی شپرالا غزان واپس کے دا شپرالا دا نبی علیہ السلام عادت داو کل و قافلہ د شپیو چ تیدلا روس تبے سڑے پر خو دیو چ تب سارو گورے کہ قافلے نہ سپا د شیوی نو بسرلے بدان سراوا چ رازے خجی و کل چ د شپی قافلہ و چ تیدلا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وئی ز بہر تلاڑما پدی غالم سہارو اگر نہ وگورے زاگے چ ستنا شما زچ واپس رالما نو قافلت تلے وا جلتی ہوں. سوال دارا جی چپ کم کی جاوا کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ودا کی جاوا دے خلقو چی تولا دے دو ملن پوئی دے چنجے کی جاوا کی سوکشتا کا نشتا دے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وی پا دقا وقت کی زنانو خوراکونم کمو پا بدن مانے وخم کمی وی چا بنوشو محسوس اولے چپ دے کی جاوا کی سوکشتا کا نشتا دے. خجی وہ یو زل مادہ فکر ہو کہ دے قافلے شروع سے زما کوئی بیا میں شپل چرتا بتے اور کشما زبر روس تو پاتے پاتشم نبی علیہ السلام روس تاسم یو سڑے پری دی مکیدے جس سار داغے سے لاڑا شم زوئی مال خوب راگ زو دشما سار حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفوان ابن معطل دا روس فاتح شویر قافلے نا وہ کل چی زولی دلما کھڑا خوا رش اور زیولی دلما وہ زیو پہ جان دلم چاخت پیغمبر بھی فاتح شویرا کوئی انا للہ و انا الیہ راجعون وہ زب دی کلمت دا ترجے باندھ زرا پاس دلما وہ صفوان ابن معطل زمان لاس ندی لگی دلی سوردی کے نہ بولے اوکھے کے نہ بولے سور لئی مانی شو مواغی اغا اغا مہاری نے بولے روانش کلچے من قافلے تو ارسی دو دل تو عبداللہ ابن سلول لے عبداللہ ابن ابی ابن سلول لے سے مر گئی اسر دی بس آ گئی یو بلتا سے پس پس وکڑا دسے پیغلا خزا دسے زوان سڑے دا بدیو بل نخلا شوی دا بخام خز جنابی کلی دا خبر وشولا. صفوان ابن معطل رضی اللہ عنہ دا پا غزو دا ارمینستان کے بے شہید شوی دے پا نلسم کال دا ہجرت مانے پا زمانہ دا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی. اگر کہ دویم قول دارے کہ دا دا روم پا غزا کی شہید شوئے دے پا تپ انزوستم دا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پا زمانہ کی خجی دا وقت کی عبداللہ ابن عبی ابن سلول منافقین دا خبر آڑاولا راڑاولا صحابہ کرامو کی حضرت حسان رضی اللہ عنہ دے مستح دے او حضرت حمنہ دا پوشو لے خبر امانی پا صحابہ کے دے خلکم پا دے خبر ہے کہ برخ واغستلا بے چکل دا آیاتون نازل شد اگا مسلمانان لے حد ورکا حسان لا مستح ابن اساسلا او حمنہ نا دے لے حد ورکا عبداللہ ابن عبی ابن سلول لہا دور کا ورنہ کیا وقا اللہ چا حد غلم ورکلہ دویم دا چا حد ورنہ کا جید سزا ٹھول آخیرت تا پایدش. حضرت حمنا دا پا نکاہ دا مصعب ابن عمیر کے وار مصعب ابن عمیر چکل پا جنگ احد کی شہید شا دا دیسا بے نکاہ طلحہ ابن عبداللہ اکڑا او دام دیر بہترین زنانہ دا پا مبایعات زنانہ اکی دا نبی علیہ السلام سے بیاتو نہ کرو دا جنگ احد تا حاضر شوی وا تبو کسان لو بیو بور کولے او زخمین خلق بی دا غزین آفات کولا غلبی دوائیو کولا پوشولے دا خبر چکلا شروع شولا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وی دچی دا سفر نو واپس شما نو دے سپری حالت جب سڑی مائن تیر شی نو دا ہوا بدلی گرا بدلی گی نو سڑی نا جوڑا کی گی وزن نا جوڑا شو. خو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام عادت دسی و چکل زو بیمار شو نو زمانہ بے دیر پر اخلاص تپوس کو دا والے نبی علیہ السلام اسی تپوس بے ہوگی لیکن آگا مینہ اوکے نوا ما د نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا اجازت طلب کو کہ زب بیمار ہے ماں کستا اجازت ہی نظب دا بیمار تے ورزی کور دا مور پر کور کی تیرے تم اجازت ہے راک وہی چکل ہے اجازت راک نظب ال تلار ویسی بیمار ہو ماں خودی بیمار تے کہ دا مستح مور چوا دا دا ابو بکر رضی اللہ عنہ ما سیوا دا آغا دورو چی کور کی چی پلشون و لیٹرون ننو نو زنانا با دا شپی باہر تا وطلی دا زنانا دا سروانا دا زنانا پلا لکی راو کوئی دلا ویوی لکی تایسا مستح مستح دی حلاکش خیر دوبارہ بے راو کوئی دلا بے یوی لماو تلی مستح تا خیری ولی کے ویوی ما تیوی لی تا تو پتہ نشتا رہے چھے مستح و پلانکی و پلانکی ستاب بارے کے لیس خبری کر لی کوئی ماں سے لگ فکر ڈیر شو واپس چرا لما مور تا نویلا چھے دا خبر رشتے دا پیغمبر خبر دے کوئی چاو پیغمبرم خبر دے ستاب بارے کے لیس خبر شوی دا کوئی ماں دے لگا تسلی را کرا چھے دا کیجی چھے کما زنانا خپل خاون تا گرا نہیں و خلق دا کوشش کئی چھے دے دا محبت سر ختم کی زد تسلی لگ راک رفو لیکن و ازما یو تر تبا وا او بل تر دا غم را سمر گریشا نو تبا من سیوا شولا غم را من دے سیوا ش نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا دا وقت کے صحابہ اکرام را جمع کری صحابوں نے تپوس کئی جیسے واقع شوی دا تاسو خپل رے را کئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام تو ان حاضر واقع کذبتن کذبن دا واقع دروغ دی دروغ ولی اللہ ستا بدن ساتلے لے ستا پا بدن مانی مچ نشی کے ناستلے ستا پا عزت مانی چی دا داغ با اللہ پری دی ننا دا واقع دروغ جنر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تے ولدا واقع دروغ جنا دا ستا سور اللہ پس مکہ مائن نرے لگو لکے بل پی خکی کی نجی نترنگی او تن لبا دا طاقت ور کی ستا پا عزت من حملو کی صحابہ کرام اکثر دارے ورک لگرا واقع غلط دا یو حضرت علی رضی اللہ عنہ ورے ورک لگا وہی کچھ رد سے خبر ہے تری کی گی دا پری رکھ رہے بلن بلا خدر در کسی تک انہا خبر ہے وکڑا وہ شولے دا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ و این زواب حضرت بریرہ دا بریرہ لگ راگوارو دینا تفوس کو تکہ کم زنانا چے زنائینا زنانای دا زنانا پی خیپ ہوئی گی اگر چرا اوخت دا تفوسی تے وکا دا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پا بارکی اغیوی لنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دا بالکل پاک دا دا زنا نکی او واحد یو فرق دے چھ دا پیغل جنائی دا نو کل کل اوڑو واغ گی پا زیمانی اودش نو کور کسی چاروی چاروی اغلاش اوڑو پی اوخی او دایی دا سی نوی زوان چی خصوصا دا طالبان پیگر دا نوی زوانانی دل خوبونه بیخی ډیر زیات وردی نو په دې نوې ځوانه کې خوبونه ډیر زیاتی نو دا خوب کرده پی راځي او نور هیڅ آیا پکې نشته خجی ابو ایوب انصاری رضی الله عنه یو ځل کور کې دا واقع بیان کړه زنانو ته دا خبره دروغ نه ده دا خبره مکه دا دروغ دی ورا ابو ایوب انصاری تخپل زنانه وای دا خبر دروژن دا ولی و توای تغوره که صفوان ابن معطل غوره ده ابو ایوب انصاری وی صفوان ابن معطل غوره ده خجی دویم تا پوس که زغوره ما که عائشه رضی اللہ عنہ غوره ده ابو ایوب انصاری وی حضرت عائشه رضی اللہ عنہ غوره ده وہ چت صفوان وے او ز حضرت عائشہ وے پتے پہ ایمان تھا بزینا کڑے ارے ولنا وہ جزائے شب ما جنان کا خبر تو روک جانا تھا فکر دشو سونا سفا خبر ہوتا وہ دعوا کی درشن ہوا کہ بدی کی نبی علیہ السلام را گئے ابو بکر رضی اللہ عنہ کور ترا گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وائی اوشل خبر مانی چیر تو غلطی نشوی دا اللہ نے استغفار اگاڑا دا خبر اکلا اکڑا وہ ازما پر بدن کی انتہائی غصہ پیدا شولا وہی ماں مورتے ہوئے جواب اور کے اگر جواب پیغمبر دن شمور کے پلار دن ہوئے اگر زم نہ شمور کے بولے وہی پتا وقت ازما علم ہم لکھم ہوں دکے وہ زمانہ دا یوسف علیہ السلام دا پلار دن میرش وہی ماں ہوتے ہوئے چن دے حال زما مگر پشان دا حال دا یوسف علیہ السلام دا پلار بس آگے والے پس صبر جمیل زم صبر جمیل غارم دا اللہ نا زمان اوری سے وسن رسی اور کہ بار بار ویم چیز پا کے متا زما تصدیق نہ کہو دغ وقت کی تو نبی علیہ السلام نے وہی شروع ہو رہا کوئی زما ذہن کے رسے نہ ہوا زما مبارک و اللہ آیات نہ رہ لے گی زما پہ ذہن کے دعوت چلا پیغمبر وہ چیر تو خوب ہوئی نہیں تو خوب زما پاک والے رش دار کو گانے نازل شولے وہی ماں نبی علیہ السلام علیہ عائشہ زیر قبول کا استاب بارک اللہ پاک والے راہ لے گا وہی ماں تو مور ویر ہے چت نبی علیہ السلام دگا ہو کا شکریہ ادا کیا ویلا نہ پیغمبر شکریہ نہ ادا کروں گا اللہ شکریہ ادا کروں گا پاک والے عظما اللہ را لے گا لے یوزل حضرت حسان رضی اللہ عنہ پدے اتر پدے واقعی کی شرکت کرو صفوان ابن معطل حضرت حسان سے یوزے کے مخامک شو صفوان سے تروا ددی تر پدے پس طرف مانے حسان یو درز ورک پدے سر مانے وہ وتولا تلقى ذباب السيف عني فانني غلام اذا هوجيت ليس بشاعرين تلقى ذباب السيف عني فانني واخلا دتوري دا تیر طرف زمون در واخلا اوشل خزد سے اسڑے ما گزما بدی بیانی کہ استا کو شاعر نہیں ما او کما سے بے خبر کڑو گرا خبو نہ خبر تن کڑے بوشل خبر مانے خجی حضرت حسان رضی اللہ عنہ کل حب لورک ریشو بے دا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ یو صفت اکڑے ہو آغا صفت کی ویلیو بوشل خبر مانے حسان رضان ماتو زنو بی ریبت و تصبیو غرسام لہم الغوافلیم حسان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پاکلا رضان پدی من کلکلا ما تو ظنو بی ریبتن نشی بدنامی دل پو شک مانی و تصفیو غرسام لہم الغوافلی ہر قسم اسلامی کیسٹ دا پارا زمان دا دکان پا تیاد ساتی اشاعت توحید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 6 شفی مارکیٹ نس پول گراؤنڈ جہانگیرہ روڈ